En dat maakt een beetje pijn en dat moet ook niet zo spannend, spannend. Omdat die ding met die elastiekje, je kan niet alle broeken in. Heb ik nog die ingepoorte broeken? Dat is die ingepoorte. Alles wat die zijn de landen die daar achter. Deze is kort, hè? Ja, maar dat is maar tweede. Ja, dat is breder gemaakt. Dat is zo te praten. Dat is niet mooi als dat het spannend is. Ik kan het nog zo'n Vos atro no suelo.